Sebepti ten nama Şeyh İslam ibn Teymiye rahimahullah nama kaidesine eğerip yazılan kitaplan biri. Şeyh İslam ibn Teymiye rahimahullah bize böyle kaidelerinin biri namedi. İslam'ın sözlerini, İslam'ın maradına göre düşünmelidik, doğru değil mi? İslam'da ağzalan adlar, İslam'da ağzalan sözler nama İslam'ın isleyişine, gözüne tutuşuna göre nama düşünmeli. Ama gıynan sağam nama şu devirde köpçülüklerin adamlar nama diye dinin sözlerini öz düşünüşlerine göre düşünüyorlar. Son şu köpçülükte nama bol kalı İslam, yani Türkmen olmak, Müslüman olmak diye kalı. Şunun mu? Ya da dine dille la ilahe illallah diyen Müslüman olmalı diye düşünüyorlar. Ya da dine men Müslüman neyse, ya da Müslüman ülkesinde yaşadı, ya da Müslüman en eteden doğsa, şu Müslüman bol ya diye düşünüyorlar. Ama hakikatte ol Müslümanlar. Hakikatte Müslüman kim? Allah'ın ve Resulünün Müslümanı. Yani o hakikatte İslam nama, Allah'ın ve Resulünün nama uğradan İslam'ı. Son şüphesiz nama İslam dini söz. Yani şu dini sözün nama bir hakikatin bilmeli. Hakiki İslam'ın hakikati vasfı nama.